चलिए तफसीर करते। अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं, इल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, किन लोगों की तरफ, पूतू, जो दिए गए, क्या दिए गए, नसीबन, एक हिस्सा। नसीब का लफ्ज पीछे भी गुजर चुका है, नून स्वाद दे, नसब कमाना होता है गाड़ना, नसीब निशान के तौर पर गाढ़ा हुआ पत्थर। नसीब से मुराद मुय्यन हिस्सा होता है। अलम तर इल्लज़ीना ऊतू, क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों की तरफ जो दिए गए, एक मुय्यन हिस्सा, किसका, मिनल किताब, किताब में से। यहां अल किताब से मुराद तौरात है और इशारा है उलमाए अहले किताब की तरफ, यहूद के उलमा की तरफ, जो किताब का कुछ न कुछ इल्म रखते थे। तो गोया आसान लफ्जों में, क्या तुमने उलमाए अहले किताब को देखा है, जिनके पास किताब का कुछ इल्म है, उनका हाल ये है कि युदाउना इला किताबिल्ला, वो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं। यहां कौन सी किताब मुराद है, कुरान हकीम, यानी इन उलमा को जो तौरात का इल्म रखते हैं, इस बात की दावत दी जाती है कि वो कुरान पाक की तरफ रुजू करें। किस लिए रुजू करें, लियहकुम बैनहुम, ताकि ये किताब इनके दरमियान फैसला करे। लेकिन क्या होता है, इस किताब का फैसला सुनकर, ثم يتولى فريق منهم, एक ग्रोह उनमें से मुंह मोड़ लेता है, यानी इस किताब के फैसले को नहीं मानता। वहुम मोरिदून, और उनका हाल ही ये है कि वो मुंह ही मोड़ने वाले हैं, एराज बरतने वाले हैं, बेरुखी करने वाले हैं। इस आयत के शान नुज़ूल में एक वाक़या बताया जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने कबीले के एक मर्द और एक औरत को लाए जिन्होंने जिना किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, यानी उलमाए यहूद से, कि अगर तुम में से कोई जिना करे तो उसके साथ क्या मामला करते हो। उन्होंने कहा, हम उसका मुंह काला करके उसे मारते पीटते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तौरात में रजम का हुक्म नहीं, रजम किसको कहते, पत्थर मारकर हलाक कर देने को। उन्होंने कहा, हमने तौरात में इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। अब्दुल्ला बिन सलाम, जो पहले यहूदी थे फिर मुसलमान हुए, वो पास ही थे। वो कहने लगे कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तौरात लाओ और उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। उनका एक बहुत बड़ा आलिम जो तौरात पढ़ाया करता था, आयत रजम पे अपना हाथ रख कर तौरात पढ़ने लगा, यानी जो असल हुक्म था उसको क्या किया, छुपा लिया और बाकी को पढ़ने लगा। उससे पहले और बाद की इबारत पढ़ दी, लेकिन आयत रजम नहीं पढ़ी। अब्दुल्ला बिन सलाम ने आयत रजम से उसका हाथ हटा दिया और उससे पूछा कि ये क्या है। यहूदियों ने देखा तो कहने लगे, ये आयत रजम है। फिर आपने हुक्म दिया और इन दोनों को मस्जिद नबी के करीब, जहां जनाजे रखे जाते थे, रजम कर दिया गया। लेकिन इनका हाल ये था कि ये हक को छुपाते थे। क्यों छुपाते थे, इसलिए कि इन्होंने नंबर एक अपने अवाम को दीन की तालीम नहीं दी थी, अवाम को जाहिल रखा। उस जहालत की वजह से वो गलत काम करते थे। फिर जब गलत काम करते और अपनी गलतियों पे आकर इनसे फतवे लेते, तो फिर ये अवाम की मर्जी और पसंद के फतवे देते, अल्लाह की किताब को छुपा देते, उससे मुंह मोड़ लेते और वही बातें करते जो लोगों की मर्जी की होती। तो इसी तरह इन्होंने इस सजा में भी तख़फीफ की और किताब में तहरीफ करके, अल्लाह का हुक्म छुपा के, अपनी मनमानी की बात लोगों में आम कर दी और उसे दीन बना दिया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और असल हुक्म को उजागर किया, तो इन्होंने मुंह मोड़ लिया। ذالکا، یہ بات کس وجہ سے ہے؟ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے ہے کہ بے شک وہ، قالو کہتے ہیں، لن تمسن النار الا ایام معدودات، کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن. اب اس بات کا پچھلی بات سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات بطور مثال بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے کی وجہ، قرآن پاک سے منہ موڑنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالی ہے، اپنے دین میں طرح طرح کے نئے عقیدے ایجاد کر لیے ہیں، اور انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی اور ہمارا کچھ نہ بگڑے گا. تو جس قوم کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہم جہنم میں جانے کے نہیں، وہ قوم بھلا اپنی اصلاح کیوں کر کرے گی؟ اس کے اندر خدا کا خوف، حساب کتاب کا خوف، آخرت کا خوف تو ہے ہی نہیں. اس لیے وہ جو چاہے کریں اپنے دین کے ساتھ، جیسی جیسی چاہے اس میں تبدیلی کر دیں. تو ان کے اس حال کی وجہ، کس حال کی؟ وہم موردون، کہ وہ دین سے منہ موڑنے والے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے آخرت پر ایمان اور آخرت کے عقیدے میں تبدیلی کر لی ہے، ان کے اس عقیدے میں بگاڑ آ گیا ہے. لہذا جب بھی کسی قوم کے عقیدہ آخرت میں بگاڑ آتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے اندر بد اعمالی پیدا ہو جاتی ہے، بڑے بڑے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جس بھی شخص کو یہ ہوگا کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھنا اور میں تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، بھلا وہ اچھے کام کیوں کرے، وہ اپنی منمانی کیوں نہ کرے؟ پھر فرمایا وغرہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو. دھوکے میں ڈالا ان کو، کن کو؟ ان یہود کو. فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں. ما کانو یفترون، جو کچھ وہ گھڑتے تھے، جو کچھ جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، ان کی وجہ سے یہ اپنے دین کے معاملے میں دھوکے کا شکار تھے. غرہم کا لفظ جو ہے یہ غین رے رے سے ہے، غرر، کسی کو غافل پا کر اپنا مقصد اس سے حاصل کرنا، فریب دینا، پھانسنا، کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے دھوکا دینا. تو غرہم، دھوکے میں ڈالا ان کو. فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں. کس چیز میں؟ ما کانو یفترون، ان کے خود ساختہ عقائد میں. ان کے خود ساختہ عقائد نے ان کے دین کی شکل بدل دی. یفترون کا لفظ استعمال ہوا ہے، فیرے یہ اس کا روٹ ہے. افتراء کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہوں گے، کذب و افتراء. یہاں افتراء سے مراد وہ بناوٹی عقائد ہیں جو ان لوگوں نے خود تراش کے، خود گھڑ کے اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دیے. قرآن پاک میں افتراء کا لفظ جھوٹ، شرک اور ظلم کے موقع پر استعمال کیا گیا ہے. اب ان کے افتراء کیا کیا تھے؟ یہود کے افتراء یا یہود کے خود ساختہ عقائد کیا تھے؟ مثلا ایک تو یہی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ ہم پہ حرام ہے، اگر دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے دن جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے. ایک تو یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ تھا. یہ کہتے تھے کہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو چوزن پیپل ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اپنے بیٹوں کو آگ میں کیوں پھینکے گا، ہم جو چاہیں کریں، ہم بہت لاڈلے ہیں. حالانکہ اس بات کی کوئی بھی بنیاد نہ تھی، اس کی کوئی حقیقت نہ تھی، لیکن ان کے علماء نے ان کے اندر ایسے عقائد عام کر دیے، ایسی سوچیں ڈال دی. پھر اسی طرح ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ وہ ان کی اولاد کو سزا نہ دے گا، مگر یوں ہی برائے نام قسم کھانے کو، ایسے بس ہلکا سا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نصارہ کے ہاں بھی کچھ خود ساختہ عقائد ہیں آخرت کی نجات کے بارے میں۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر ہمارے گناہوں کے کفارے میں خود سولی پہ چڑھ گئے، اور ان کے سب ماننے والوں کے گناہوں کا حساب بے باک کر دیا گیا، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بس کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو مان لیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں نے بھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم ہر چیز میں پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، تو آپ دیکھیے کہ عقائد میں بھی ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، لائف سٹائل میں تو کر ہی رہے ہیں، لیکن عقائد میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں بھی ایک عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ آپ چونکہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے، آپ کی خاطر اللہ نے دنیا بنائی، لہذا آپ کی امت کو وہ آگ میں نہیں بھیجے گا۔ آگ ہمارے لیے نہیں، یہ تو کافروں کے لیے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں، ہم میں سے تو جو کلمہ پڑھ لے گا وہ نہیں آگ میں جا سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے، چاہے سود کھائے، جس کا ذکر خود قرآن نے کیا کہ اولئک اصحاب النار، چاہے قتل کرے، جس کا آگے آپ پڑھیں گے کہ قاتل جو ہے وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے آگ ہم کو نہیں چھوئے گی۔ اسی طرح ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، یا بعض لوگ سید بن چکے ہیں، ہوتے نہیں ہیں لیکن بن گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ان کی پشت پاک ہے، لہذا انہیں آگ کا عذاب نہ ہوگا، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اس لیے ان کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے جنت میں جانے کے لیے دنیا میں بہشتی دروازہ بنا لیا ہے، یعنی بہشت تو آخرت میں ہے، بہشت کا اصلی دروازہ تو وہیں پر ہوگا، لیکن کچھ لوگوں نے دنیا میں بنا لیا ہے، اور اس میں صرف مخصوص علاقے کے لوگ ہی جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ نہیں آتے اس دروازے سے گزرنے کے لیے، وہ دروازہ صرف ہم لوگوں کے لیے خاص ہے، اور اس میں کس طرح اندھا دھن داخل ہوتے ہیں۔ رات اتفاق کی بات کے جب خبر نامہ تھا تو اس وقت ایک میں نے جھلک دیکھی کہ لوگ بہشتی دروازے سے کس طرح دھکم پیل کر کے اندر جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے اس کی کچھ ایسے ڈویژن کی ہے، گزرنے کے لیے کچھ ایسے راڈز وغیرہ لگائے کہ لوگ ادھر ادھر نہ ہوں بلکہ سیدھے لائن میں جائیں۔ پچھلے سال میرے خیال ہے بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ ہمارے عقائد میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئیں کہ اگر کچھ بزرگوں کا، کچھ نیک لوگوں کا، کچھ مشائخ کا دامن تھام لیا جائے، ان کا پلو پکڑ لیا جائے، تو چونکہ وہ بہت نیک ہیں، انہوں نے عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں، لہذا وہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے ہم کو بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ عقائد ہیں نا ہمارے ہاں، کوئی انکار تو نہیں کرتا اس۔ ایسے ہی عقائد یہود اور نصارہ کے بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے عوض سولی پہ چڑھ گئے ہیں، اور یہ کہ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ہم بھی ایسی ہی باتیں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ کتنے زبردست ہیں، غرہم، ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دھوکے میں پڑھنا دراصل کیا ہوتا ہے کہ اصل حقیقت سے بے خبر ہونا، یہ اصل حقیقت سے بے خبر ہے۔ بے خبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سچی کتاب پڑھی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، کہ جو بتاتا ہے جنت میں جانے کے طریقے اور جہنم سے بچنے کے طریقے، اس لیے لوگ ان طریقوں کو تو اختیار نہیں کرتے۔ عوام میں سستی نجات کے جو نسخے یا توتکے مشہور ہیں انہی کو فالو کیے جا رہے ہیں۔ وغرہم فی دینہم، اسی لیے دین پر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کون اپنی جان جوکھوں میں ڈالے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھے، پھر اپنے مال کی زکات بھی نکالے؟ اس سے بہتر نہیں کہ سال میں ایک دفعہ کچھ نظر نیاز لے کے مخصوص جگہوں پہ انسان چلا جائے، اور کچھ چڑھاوے چڑھا کے ان بزرگوں کو خوش کر دے اور اس کے بعد جنت اپنی جنت کی سیٹ ریزرو کرا لے. یہ آسان ہے یا سارا سال ایمانداری کا خیال رکھنا کہ منہ سے جھوٹ نہ نکلے, کسی کا دل نہ ٹوٹے, کسی پہ زیادتی نہ ہو, کسی پہ ظلم نہ ہو, سود نہ لیا جائے اور بہت سی چیزیں. ان چیزوں پہ تو بہت محنت لگتی ہے, وہ تو سارا منٹ منٹ کا حساب رکھنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو پکڑنا پڑتا ہے, کوسنا پڑتا ہے, روکنا پڑتا ہے. اس طرح تو زندگی بڑی دوبھر ہو جائے, اس طرح تو بے ایمانی اور دھوکے بازی ہم کر ہی نہیں سکے. تو اس کا حل کیا ہے؟ ان سب چیزوں کے, ان سب گناہوں کے کفارے کے لیے کسی ایک کو پیش کر دیا جائے, ہمارے حصے میں وہ نبٹ لے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے اس کے دامن میں پناہ لے کے ہم بھی پار ہو جائیں. فکیفا, تو کس طرح, کیسے ہوگا؟ اذا جمعناہم, جب جمع کریں گے ہم ان کو. سوچو ذرا اس وقت ہوگا کیا جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے. لیومن, ایک ایسے دن میں, لا ریب فیہ, جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. ووفیت, اور پورا پورا دیا جائے گا. وفیت کا معنی واو فے یہ سے کیا ہے؟ پورا پورا دینا, وفا کرنا. کل نفسن, کل, کل میں سب آتے ہیں یا کچھ رہ بھی جاتے ہیں؟ سب کے سب. کل نفسن, ہر شخص کو, دنیا میں جو جان بھی آئی ہے, جو انسان بھی آیا ہے, ہر ایک کو پورا پورا لوٹا دیا جائے گا. کیا؟ ما کسبت, جو اس نے کمائی کی, جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا. وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. تو کسبت کو یفترون کے اپوزٹ رکھیں ذرا, کہ وہاں نجات کے لیے کچھ گھڑی ہوئی باتیں, من گھڑت باتیں, اور یہاں کس چیز کا تقاضا؟ کہ محض خوش فہمیوں کی بنا پر جنت میں نہ جا سکو گے, کچھ کر کے لاؤ, عمل چاہیے. انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہوگا. آباؤ اجداد کی نیکی یا بندگی تمہارے کام نہ آ سکے گی. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. پیچھے پڑ چکے نا پہلے سپارے کے آخر میں. وہ ایک امت تھی, یعنی تمہارے ماں باپ, آبا و اجداد, ایک گروہ تھا لوگوں کا. قد خلط, گزر چکا دنیا سے, پاس دوے گئے, اور اپنے ساتھ جاتے ہوئے کیا لے گئے؟ لہا ما کسبت, جو انہوں نے کوششیں کی. ولکم, اور تمہارے لیے کیا ہوگا؟ ما کسبتم, جو تم نے خود کمائی کی. کسب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ کی کمائی, جو تم نے خود کیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر ایک, انسان کے کام اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی آئے گی. نمبر دو یہ کہ وہم لا یظلمون, کسی کے عمل میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیں, لیکن یہ نہیں کریں گے کہ کسی پہ ظلم کرتے ہوئے اس کی نیکی کو اس کے نام اعمال سے نکال پھینکیں گے. جو نیکی واقعی نیکی کے معیار پہ پوری اترتی ہوگی اس کو ضائع نہ کیا جائے گا, اس کا صلہ اور اجر ضرور دیا جائے گا, خواہ دنیا میں کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے, کسی کو نظر آئے یا نہ آئے, کوئی اسے مانے یا نہ مانے, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کام کو قبول کر لیں گے پھر اس کے اجر میں کچھ کمی نہ کریں گے. پھر اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو شخص نیکی کا ایسا کام کر جائے کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے. مثلا ایک شخص نے اولاد کی اچھی تربیت کی, خود چلا بھی گیا, اولاد دنیا میں جب تک ہے جو جو کچھ کرے گی وہ ماں باپ کو فائدہ پہنچے گا. تو اولاد بھی دراصل کیا ہے؟ ماں باپ کی کمائی ہے. یہ لہا ماں کا سبق میں ہی آ جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر مال چھوڑ گیا تو مال اسی نے کمایا تھا نا, جو اچھے کام میں لگا گیا اور وہ کام چل رہا ہے چل رہا ہے تو اس کا اجر ملتا رہے گا. اسی طرح علم اس نے سکھایا, سکھانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ سیکھنا, سیکھنے میں محنت لگتی ہے, تو وہ اس کا کسب تھا جو اس نے سیکھنے میں اور پھر سکھانے میں لگایا. تو وہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی نے اپنی ساری طاقتیں, صلاحیتیں, کوششیں, محنتیں बुराई के काम में लगा दी, उसका कसब नेक नहीं बद था, तो फिर मरने के बाद उस बुराई का सिलसिला चलता रहा, वो कंटिन्यूड रहा, तो अब क्या होगा, बुराई का हिस्सा मिलता चला जाएगा। तो याद रखो कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, यानी महज इसलिए तुम्हें जन्नत में नहीं भेज दिया जाएगा कि तुम नेक माँ बाप की औलाद हो। فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ كَهْ دِيجِئِ اے اللہ مالک الملک مالک ہے بادشاہت کا۔ یہاں اللہم کا لفظ جو ہے یہ دراصل یا اللہ تھا، حرف ندا یعنی یا کو حذف کیا گیا اور اس کے بدلے آخر میں میم مشدد کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی یا اللہ کہنے کی بجائے کیا کہا گیا، اللہ ہم میم کی شد کے ساتھ میم ایڈ کر دیا گیا اور یا ہٹا دیا گیا۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، یا اللہ ہو یا اللہ ہم ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اس کو پکارنے کے لیے۔ کسی انسان کے نام کے آگے آپ لگا لیں میم شد والا تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مالک، مالک میم لام کاف سے، مالک الملک، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو۔ تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو کھینچ لیتا ہے، نون زے این نزع اکھاڑ پھینکنا، کھینچ لینا، چھین لینا، کسی چیز کو اس کی قرارگاہ سے، اس کے ٹھکانے سے نکال لینا، جیسے جسم سے روح کو نکال لینا۔ تنزیو، اسی لیے کہتا نزا کا عالم۔ تنزیو تو کھینچ لیتا ہے، نکال لیتا ہے، چھین لیتا ہے، الملک کا بادشاہت کس سے، من منتشا جس سے تو چاہتا ہے، وہ تو عزو اور تو عزت دیتا ہے۔ این زے زے، عزیز کا لفظ پیچھے بہت دفعہ آپ نے پڑھا، اسی روٹ سے ہے، اور تو عزت دیتا ہے، من تشا جس کو تو چاہتا ہے، وہ تو ذلو اور تو ذلت دیتا ہے۔ زال لام لام، لا زلول ان میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ من تشا جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام یعنی صحابہ کے سپرد ہوا۔ 40-40 ہاتھ لمبی خندق 10-10 آدمیوں کے سپرد تھی، یعنی سب لوگوں میں کام ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی بھی تھی، جس کو پھر دشمن عبور نہ کر سکے۔ مقصد کے حصول کے لیے اس کی تکمیل جلد از جلد مطلوب تھی، تاکہ دشمن کے آنے سے پہلے پہلے وہ خندق بن جائے۔ یہ دراصل مدینہ کی حفاظت کے لیے بنائی جا رہی تھی نا، جب چاروں طرف سے دشمنوں نے مدینہ کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا کہ اب مل جل کر مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں، تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اس طرف سے جہاں خطرہ تھا یہ خندق بنائی گئی تھی۔ اس کام کے لیے صحابہ کرام دن رات لگے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ضروری کھانے اور قضاء حاجت کے علاوہ مسلسل کام کر رہے تھے۔ اور آپ سوچیں، آپ امیجن کریں کہ کئی میل لمبی خندق اگر کدالوں سے کھودنی ہو، اور بہت گہری بھی کہ جسے لوگ آسانی سے پار نہ کر سکیں، تو اس کے لیے کتنی محنت مطلوب ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشین بھی جب کام کرتی ہے، حالانکہ ایک دفعہ کھودنے سے کتنی زیادہ اس سے مٹی نکل آتی ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا وقت لگ جاتا ہے مشین کے ساتھ بھی۔ تو بہرحال صحابہ کرام اس کو مل جل کر کھود رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سب کے ساتھ شریک تھے۔ تو اتفاقاً خندق کے ایک حصے میں پتھر کی بڑی سی چٹان آ گئی، اور جن حضرات کے حصے میں وہ چٹان آئی انہوں نے جتنی بھی کوشش کی لیکن وہ چٹان نہ ٹوٹی۔ اس پر کیا ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا جس سے دور تک روشنی پھیل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں, واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں. پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا. فرمایا, اللہ اکبر, مجھے ملک فارس یعنی ایران دے دیا گیا, واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. پھر تیسری ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی. پھر فرمایا, اللہ اکبر, مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئیں, واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے فاٹک دیکھ رہا ہوں. اب اہل ایمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب باتوں پر ایمان رکھتے تھے اور بعد میں یہ ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں, لیکن جس وقت آپ یہ بول رہے تھے اس وقت کسی کو یقین نہ آ سکتا تھا کیونکہ حالات میں کوئی ایسی بات محسوس ہی نہ ہوتی تھی. منافقین نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانے شروع کر دیں. مذاق اور تمسخر کا پھر موقع ہاتھ آ گیا اور کہنے لگے, دیکھو ان لوگوں کو اپنی ضروریات کا ہوش نہیں, کھانے کو ہے نہیں, پیٹ پہ پتھر بندے ہیں, جانوں کی حفاظت مشکل ہے, دشمن کے خوف سے خندق کھود رہے ہیں اور فارس یمن اور روم کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں. دیکھو ان احمقوں کو, بظاہر تو ایسی ہی چیز نظر آ رہی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. کیا؟ قل اللہم مالک الملک, ان کی باتوں کو جانے دو. اور کیا کہو؟ اے اللہ جو ملک کا مالک ہے, ساری بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے, تو جسے چاہے حکومت دے اور تو جس سے چاہے اسے چھین لے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کر دے, بھلائی تیرے اختیار میں ہے, بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. اس میں ایک مومن کے توکل اور ایمان اور یقین اور بلند نگاہی کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے کہ جب وہ اپنا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے, وہ اپنے ہاتھوں کی طاقت کو نہیں دیکھتا, وہ اپنے وسائل کو نہیں دیکھتا, وہ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے. وہ اس پہ نظر نہیں رکھتا جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے, وہ اس پہ نظر رکھتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے, جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. کیسے؟ جیسے اگلی آیت میں کہا گیا,